Promocja trwa do 26 lipca 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia Sobota, 15 czerwca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jak zakończyć wojnę w Ukrainie? Za pół godziny rozpocznie się pokojowy szczyt w Szwajcarii. Ulicami Warszawy przechodzi Parada Równości. Kolejna drag queen, przywitajcie ją wielkimi brawami, jest to Kitty! Zabawa kluczem do nauki. Za chwilę będziemy na pikniku naukowym Polskiego Radia. Za pół godziny początek szczytu pokojowego w Szwajcarii. W Bürgenstock delegacje kilkudziesięciu państw będą debatować o tym, jak zakończyć wojnę w Ukrainie i jak prowadzić negocjacje pokojowe. Naszym celem jest dyskusja dotycząca wypracowania warunków potrzebnych do zakończenia wojny, powiedziała prezydent Szwajcarii Viola Amherd. Chcemy zainspirować proces prowadzący do daleko idącego, sprawiedliwego i długoterminowego pokoju dla Ukrainy, opartego na prawie międzynarodowym i karcie narodów zjednoczonych. Chcemy zbudować porozumienia dla ram umożliwiających osiągnięcie tego celu i chcemy dyskutować, jak i pod jakimi warunkami także Rosja mogłaby być włączona do przyszłego procesu pokojowego. Na konferencji reprezentowane są wszystkie części świata, podkreśla Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, która współorganizuje spotkanie. Wszystkie kontynenty, różne narody i państwa, duże i małe, przedstawiciele różnych biegunów politycznych, poglądy, pomysły i przywództwa wszystkich krajów są dla nas tak samo ważne. Wszystko, co tu zostanie uzgodnione, będzie częścią procesu dochodzenia do pokoju, którego wszyscy potrzebujemy. Na czele polskiej delegacji stoi prezydent Andrzej Duda. Konferencja w Szwajcarii potrwa do jutra. Czas na równość jest teraz. Pod takim hasłem ulicami Warszawy przechodzi Parada Równości. Środowiska LGBT chcą nie tylko pokazać, że są obecne w przestrzeni publicznej, ale też wyrazić niezadowolenie z braku zmian w prawie dotyczącym mniejszości seksualnych. Uczestnicy Parady Równości mają 12 postulatów, wśród nich jest małżeństwo i związek partnerski dla każdego. Kolejna drag queen, przywitajcie ją wielkimi brawami, jest to Kitty! Chcemy, żeby każdy nas traktował w taki sam sposób jak każdego innego człowieka, że możemy również się trzymać za ręce na ulicy. Chcemy celebrować miłość, chcemy celebrować to, że jesteśmy wszyscy różni, ale wszyscy jesteśmy dobrymi ludźmi i chcemy się dobrze bawić i wiedzieć, że nie jesteśmy sami. Chcielibyśmy zawierać związki małżeńskie, nie tylko partnerskie. Część osób jest bardzo za i ma tą chęć posiadania dzieci wśród osób homoseksualnych. Duża część nie. I właśnie to jest taki podział, czy powinno być adopcja, czy nie. Przy Pałacu Kultury i Nauki stanęło miasteczko promujące ideę równości, wolności i tolerancji, a w przemarszu ulicami Śródmieścia udział bierze prezydent stolicy Rafał Trzaskowski i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Parada Równości zakończy się o 18. To dość niespodziewanie najgłośniejsze stoisko na pikniku naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Pracownicy Instytutu Ochrony Środowiska pokazują, jak można barwić tkaniny przy pomocy liści i młotka. To bardzo proste, mówi Anna Piotrowska z Instytutu. Tworzymy takie woreczki, które są malowane metodą druku botanicznego, czyli właśnie walimy, można powiedzieć, tymi młotkami w rośliny po to, żeby uwolniły one barwniki i zafarbowały nasze bawełniane woreczki. Muszą być odpowiednie rośliny, nie każde tak łatwo opuszczają te barwniki. Później należy taką koszulkę rozprasować żelazkiem, żeby ten kolor był trwały. To jedno z ponad 100 stoisk na pikniku naukowym. Nie do wiary to hasło 27. już pikniku. Opowiadamy o nauce w sposób prawdziwy i zrozumiały, mówi prezes Polskiego Radia Paweł Majcher. Świetnie, że już trzecią dekadę ta impreza rozwija się z roku na rok, jest coraz większe zainteresowanie. Widać dzisiaj przecież, jak dużo osób tutaj przyszło, jak dużo cały czas osób przychodzi, jakie kolejki były przed otwarciem pikniku naukowego. Dla nas to jest bardzo ważna impreza, ponieważ Polskie Radio jako medium misyjne, które jakby przede wszystkim musi mówić o tym, czym jest nauka i jaka jest nauka, ale w taki sposób, żeby łatwo trafić do odbiorców, łatwy, przejrzysty, prosty sposób, tak żeby każdy mógł to zrozumieć, zapamiętać i powtórzyć, opowiedzieć dalej. Największa plenerowa impreza popularno-naukowa w Europie odbywa się na Błoniach Stadionu Narodowego i potrwa do 20. Kolejny serwis Trójki za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za 1999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16. Tygodnik muzyczny. A nawet już 10. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Kuba Ambrożewski dziś w wyjściowym składzie Tygodnika Muzycznego. Mówimy dzień dobry i zapraszamy. Go back to those cold sounds and keep my advent to yourself, because it's nothing I don't like. Is it a crisis or a boring change when it's central, so essential? It has a nice ring when you laugh at the low-life opinions, and they're coming to the chorus now. I keep my address to yourself. I never wanna make you feel that you're so sure. Never ignorant, so believe in what you wanna do. And do you think that is a major flaw when they rise up in the falling rain? And if you stay around with your knuckles ground down, the trial's over, the weapon's found. Keep my address to myself, because it's secret, 'cause it's secret, crack, crack. Tygodnik muzyczny na antenie Trójki. Czas zacząć. Jak w każdą sobotę będziemy tu przez najbliższe blisko 3 godziny. 3 godziny wypełnione dźwiękami. W tygodniku dziś nowa muzyka. Nowa muzyka takich artystów jak Nilu Feriania, jak Król Słońce, The Decemberists czy Remy Wolf. Między innymi, bo także wielu, wielu innych. Co jeszcze? Dwie rocznice i kilka akcentów mocno zapowiadających ten beztroski wakacyjny klimat, takich jak starter dzisiejszej audycji Gold Sounds grupy Pavement z płyty, której w tym roku, w walentynki zresztą, stuknęło bagatela 30 lat i to już od bardzo, bardzo dawna. Złote dźwięki muzyki alternatywnej. Steven Malkmus wciąż wygląda jak młody Bóg, a jego klasyczne piosenki dokładnie wciąż tak brzmią. Znajdziemy jeszcze dzisiaj dobrą okazję, by do muzyki Pavement wrócić w trakcie naszego spotkania. A wprowadzony przez tę poprzednią piosenkę nastrój spróbujemy jeszcze przez chwilę utrzymać. I'm Nie ukrywam, że takie slackerskie gitarowe granie nawiązujące do lat 90. to jest coś, co bardzo dobrze mi gra o tej porze roku. Toro i Mła w jednej ze swoich najbardziej pavementowych piosenek, skoro Pavement wybrzmiał nam na początek dzisiejszego tygodnika muzycznego, to cios z drugiej strony. To był rok 2016. Empty Nesters. What for? Taki tytuł nosiła tamta płyta Toro i Mła, a my od kilku dni mamy już jego, czyli Toro i Mła, nowy singiel Tuesday. Tuesday to jest nowy singiel Toro i Mła, singiel, który zapowiada płytę Whole Earth. Ta płyta ukaże się 6 września i będzie to 8 regularny album Toro i Mła. 8, no ale tych albumów było trochę więcej, wydawanych pod różnymi innymi szyldami, albo albumów na przykład z instrumentalami, albumów z remiksami. Bardzo bogaty dorobek artystyczny zgromadził już ten młody, bo 36-letni muzyk, ukrywający się pod tym pseudonimem, wcześniej znany jako Chas Bandik, od paru lat jako Chas Bell, i fantastycznie jest obserwować, jak półtorej dekady po złotej erze chillwave'u, którego był cudownym dzieckiem, mniej więcej w okolicach 2010 roku, kiedy debiutował, jak on nadal no, czaruje różnego rodzaju eklektyzmem i stylistykami, których nikt w ten sposób nie łączy. Później po chillwave'ie udowodnił przecież, że potrafi nagrywać praktycznie wszystko, od no, takiego właśnie rdzennego indie rocka, co słyszeliśmy, po muzykę wręcz klubową, i zachwyca mnie to, że nigdy do końca nie wiadomo, co przyniesie jego kolejne wydawnictwo. Na ubiegłorocznej epce Sand Hills to były takie nostalgiczne, wręcz folkowe rejony. No a tutaj przypomniało mi się, że swego czasu jego świetnym ziomkiem był niejaki Tyler, the Creator, więc być może czeka nas taka około hip-hopowa płyta Toro i Mła. Byłoby to bardzo ciekawe, bo tego jeszcze na koncie nie ma, ten polimat muzyczny z prawdziwego zdarzenia. Przypomniało mi się też, że kilka tygodni temu Toro wydał jeszcze inny singiel w ramach projektu, który był hołdem dla grupy Talking Heads i jej płyty Stop Making Sense, i myślę, że to jest dobry moment, żeby wejść w takie bardziej taneczne tempo, które wybrzmi nam przez kolejne minuty tygodnika muzycznego Genius of Love. Absolutny klasyk muzyki elektronicznej i klubowej, oryginalnie Tom Tom Club, czyli połowa grupy Talking Heads w roku 1981, a w 2024 na albumie Everyone's Getting Involved, tribute albumie dla albumu Stop Making Sense grupy Talking Heads, Toro i Moi i duet Brigeon, Genius of Love. Jeśli ktoś czekał na odrobinę funku, to myślę, że będzie więcej niż usatysfakcjonowany po tym poprzednim i kolejnym utworze, bo przed nami nowy singiel grupy Król Słońce. Ooh.

tygodniku muzycznym Trójki Duckworth i jego nowy singiel. Duckworth, czyli tak naprawdę Jared Lee, pochodzący z Los Angeles, na ostatniej trasie supportował samą Billie Eilish i wydaje się, że jest na trendzie wznoszącym, choć debiutantem bynajmniej nie jest, bo już ma już na koncie ładnych kilka albumów i podejrzewam, że ten singiel Grayscale zapowiada kolejną płytę. Co tam jeszcze nowego w minionym tygodniu? Oczywiście ona, nowa Niloufer Yanya. Zapętlałem jej poprzedni singiel w ostatnich tygodniach, również w tygodniku muzycznym, czekając na więcej, no i w końcu jest. Nowy singiel, chyba trudniejszy, gęstszy, ale jak zwykle po kilku odtworzeniach wynagradzający słuchacza. Method Actor, tak nazywa się ta piosenka, a album, który ona zapowiada, My Method Actor, drobna różnica, ale bardzo istotna, ukaże się 13 września w labelu Ninja Tune. Nilüfer Yanya, myślę, że i ten utwór, i album, kiedy się ukaże, będzie powracał do nas w tygodniku muzycznym. No a to oczekiwanie można sobie umilić świetnymi płytami z podobnego muzycznego świata, tymi, które już się ukazały, takimi jak na przykład wydany wczoraj krążek artystki o pseudonimie Zeyla. Zeyla. Mówiłem już o tej dziewczynie przy okazji singla Fire Escape, a teraz mamy całą płytę Big For You i zgadzam się z redaktorem Bartkiem Chacińskim, że to może najlepsza płyta, która ukazała się w tym tygodniu. No ma jakąś taką tajemnicę w głosie ta dziewczyna, w którą nie sposób się nie wsłuchiwać i ma bardzo dobre piosenki. Coś pomiędzy Nilüfer Yanyą, a powiedzmy Kelelą, choć to zdecydowanie spłycenie tematu. Zeyla i Still Swing to za nami. Wrócimy do tej płyty na pewno za tydzień w tygodniku muzycznym w większym wymiarze. A przed nami jeszcze nowy singiel artystki, która nazywa się Victoria Canal. Typical Gemini, trying my urodziła się w Monachium, jest w połowie Hiszpanką, w połowie Amerykanką. Niedawno otrzymała nagrodę Akademii Ivora Novello dla wschodzących gwiazd, a to jest jej nowy singiel, Victoria Canal. June Baby, zajrzałem w tak zwane kredyty tego utworu. Wśród producentów niejaki George Daniel, wśród songwriterów Rose McDonald. Jeśli nazwiska nie zapaliły lampki, to podpowiadam, że chodzi o muzyków zespołu The 1975, jednego z moich ulubionych współczesnych zespołów. I to chyba będzie dobra puenta tej pierwszej godziny tygodnika muzycznego. Przed nami The 1975, Happiness, i do usłyszenia po 17.